te saña tak baaga ci yent jaam duñ ko wax ne ko bo amé xaju gor rek mu ñaari soxna dal ci yem dedet mën na dem ba ci ñent jappal ni da bëgg wax ne wata ju rusulil habdi arrahihatu koku bokku ci aram wi ci dagan na bokk awisna tayni wala boore ya wala boole ñaari jigen ño xamne law qudira donte na telephone na ayatul kum man di non ci ñom ñaar zakaran mi bor haruma kon mu aram musse ka ca dess ñepp ñaari jigen ño xamne ni so defon kenn ko muy goor ak kum ci man don ci ñom ñaar rek boko defon muy goor mu aram musse ka ca dess do li mëna boole yorando ñi sé soona man nga yor ke bam faatu nak mba nga tagu mu wul putu tak ca dess nak waye do li mëna boole ñom ñaar kawat ihima niki seenuk laal ñom ñaar bil mil gi ci sababu momel manam ñepp ñaari jigen ñi mel nonu nga xamne bo defan kenn ko muy goor ak kum ci man don du mëna sey morom ma ñoo ñaari bo li momé ñuy sey jaamu jigen tam du tax nga mëna joté ñaar ñepp man nga fété wo kenn ki joté ak mom ké fété wo liggéey rek jëmi mom ñoom bañ ñuko waye di joté ak ñoom ñaar ñepp nak loolu lañ nangut wo fusi khata sefna nikah saniyatun sayub aji ñaarel sadaqat ko xamne deugal na ne ab ñaarel la bu kenn ka nango ne man di ay leen man lañ mu jëmaé wala bok ay séré saxal nako ene kon dañuy dal bayiku ñëk nga fété woko ku ñaaral ki nga xamne mom saxal ne man man lañ mu jëmaé ba séré nañ ko mom ñu tass ko buñ ko tassé nak mom la jublu ci bila taraxin ci lu passé manam fasxun bi ghayri talaqin lay doon ndax su wa illa ndem nangul ne man ab ñaarel la man lañ mu jëmaé ay séré itam amut halafa kon mu waat mom jëkër ji lil mahri ngir rotal genn walu cyan nga dañ la may ñaar ño xamni dal suñu sulu ñu bolé yow nga wax ni ki day la ñëk lañ ma ñëk may té mo bax ké na nga lañ mu jëmaé waye mom jigen ji nangul ni mom lañ mu jëmaé té amoy ci té amoy ay séré itam mu ne kon dañu la fekk sax ci li nga wax ne ki lañ la ñëk may waye da ngay waat bolé ci ndax nga bañ ci fayante genn walu cyan ngir nga bañ ko fay genn walu cyan dana aji wo nga wat ko in lam yadkhul biha nak motax ñu wax fa in kana dakhala biha fala yahlifu wa takammala alayhi al mahru bid dukhuli ñu fekkone li ñu wax li fekk na mu wet ak mom do aji wo muy wat ndax cyan gu mat la koy jox ngir wet gi mom ba nopi ne koy fariquha wa yabqa ala al awwal bidahwahu bidoni tajdidi haqdin su bay ko ni wet nak mom da koy jox cyan gu mat ndax wet gi bana pitago mom nak deset ñëk ga ndax mom la wax ni man mo la ñëk tak do a yo ñu ko mel ku ñëk ga may ku ñëk rek mom lañu doylo ka ummin niki yaay wabnatiha ak doom bu jigeenam bi haqdin ci genn fas manam ak goor buñ ko mayoon ñaari soxna ño xamni nday ak doom la xamni ñaari ñu ko may kenn ki moy yaay kenn ki ñaari soxna ñu ko may kenn ki moy yaay kenn ki ñu may do ko ñaar ñepp ñaar ñepp yaq xam nga ne ndax kenn ci wara bax te ñaar ñepp lañu maye ndox koku fa yifsahu bila talaqin qabl albina yu ba'dahu dañuy tass ñaar ñepp mo xam wet amna mo xam wet amut ndax kenn baxu ci kenn ci wara bax te mënu ko ci xamé ndax maye ndox wa ta'abbada te dapetu tahrimuhuma senu aramal ñom ñaar ñepp in dakhala ndem wetna bu fekke far ndem wetu ñom ñaar ñepp ndey jek dom ji su boba ñaar ñepp koy aramu dopetu watax mu ne in dakhala sawju bihima jahilan bi annahuma ummun wa bintuha aw haliman bi hadha wa duri al haddu bi jahlihi at-tahrim li qurbi hadhihi bil kufri ñena bu fekke da tax bu yeto ñom ñaar moy ñak xamne ndey ak dom la ba xamal nako waye day doon ci l'islam xamu toni bo len ayna su baba ko nañ ko aram dopetu nañ ko aram faaw wa illa jara halal khilaf fi wat'i sina bu lol nak mu dal di delu wat ci wote gañu wote won ci lalu njaalo ndax dana andik aram la wala det wa halihi sadahu kullin minhumā wa hala kullin minhumā al istibra'u ka hiddatiha ñom ñaar kenn ku ci nek li nga wëd na ñom war na la jox cyan gu mat waye kenn ku ci nek waras na la la bu ñëk wala yustatidatu don manam ñaar ñoo ñu ko may muy ndey ak dom bu fekkone kenn faatna ca du tax mu doon ci kenn mom goor gi tax mu doon ci kenn donte yoon tassawu ko sax du tax mu ca doon kenn wa in tarattabata ndem toftalo nañ ñom ñaar neñ dang koy def sart deug jawab ji bu nga xale nek ñu may ko tombu jigen bi wol beuti ko may ko yaayam ba ñu may ko yaay jigen ji wol beuti ko may ko doon ji waye mu may ndo wul len ate ben la moy dañ koy tass rek bu fekke ne wet na ñom ñaar ñep dañ koy tass ba nopi ñaar ñep aram ko faaw muy li nga waxan legi ma tax mu ne fakk sari ko fil fasx bila talaqin wa ta'bid hurmatihima in dakhala bihima wa lusumi sadaqi wa hadami mirasi bu xasse wete ñoo ñaar kenn ku nekk cene war ko ja te doon nañ ci am mukk te dañ ko tass faaw ma tax sara bi ne falaw khala ka an tarattabata la kana ahsan li mu wax wa in tarattabata mu jar nga fi natale fa gazalika jar ko won bo xon ne ka an tarattabata rek mu daldi wa in lam yadkhul li wetu bi wahidatin ci kenn halat kon dagan al ummu ndayja neena bu fekkone ne dañ ko may ndey ak dom muy ñaari soxnam xam nga mes leena bolé waye yalla def na mom may ak may dong mo fi dox te may ndowul leen dañ ko may kewul beuti ku may ko ke xam nga bu fekkone ben fas la mo waxan nan ko dañ koy tass ñaar ñep waye dañ ko may kewul beuti ku may ko ke may ndowul leen da jottu ci wete kenn ñu ñaar bolé ci koku ak japp ni am na ci day tan rek koku ci neex rek baxna bimu ne xalat kon daga na al umu ndey ji dom ji waxal ñu ko ndax xam nga ne buñ ko xasson may dom bu jigen bi rek yaayam dal koy aram ba ci adama lol mo tax kon bu ne yaay ji daga na rek xam na ne dom jey nonu wa isa halat al umu fal bintu awla li anna al haqda as sahiha ala al ummi la yuharrimu al binta kon fal fasidu awla xam nga li wax nak moy jottu ci weta kenn may kesse fi dox sala bi nak tegal na la ci nele wasakata han dukhulihi bi wahidatin wa khad jamahahuma bi haqdin fa yufsahu nikahuhuma wa yata'abadu tahrimu man lam yadkhul biha wa tahillu allati dakhala biha umman aw bintan bi haqdin jadidin ba'da istibra'iha ana mu fekkon nañ ko mayndo won ndek dom xam nga jëmm may ndaw yaq nako xam nga waxan na ne bu fekkon ni ñaar ñepp la bokk wétal yépp lañuy tass yépp aram ko faaw bu fekkon ni kenn ko la wétal te ñaar ñepp lañ ko may ndaw kon ñaar yépp lañuy tass batay waye nak ka nga xamni wétal ak mom mokoy aram faaw rek ki nga xamni mom la xass wétal nak mom gannaaw buñ ko lablo dañ ko mëna mayat may gu yes ka nga xamne mom la xass wetal ba nopi mom gannaaw buñ ko lablo dañ ko mëna mayat may gu yes ka nga xamne wetam aram ko mu faaw wa in ma da dem fatuna walam tohlam ti khamifut as-sabiqatu ajjitu ya fa irsu kon don nga du mëna ñak manam mom gor yi dañ ko may ñaari soxna yo xamne mëna su leena bolé legi nak mu faatu mom goor gi te xamuñu kan lañ ko ci ñëk may nga xamni ak mayam mo bër ba mo wara doon waye may kessé mo fi dox jottu ci wété kenn tar faat nak mom goor gi buñ xamone kan ko ci ñëk may mom ko kay doon soxna ci moy wara doon waye xamuñu ko ci kon dañuy genn ci rut ben soxna boole ko ñaari soxna yëpp rek moy wone ko lim ñal na kenn ku ne nisfu sadaqiya genn walu cianam nga ko defé kenn ku nek am genn walu cian kan lam tohlam niki bu fekkene khamihut al khamisatu sohna su juromel ko xamne dafa fatu baye juromi sohna yo xamne ne ñenti mom moy ay sohna deug deug waye kel juromel mom du sohna waye xamuñu kan la ci ñom nak man naam nak bi mi fatu mom jeuker ji fekk mu jotté ak ñom man naam itam fekk jotté wut ak ñom wala sara bi waxna wa mata asawju qabla dukhuli aw ba'dahu لكن إن لم يدخل بواحدة فلهن أربعة أصدقة يقتسمنها على قدر أصدقتهن من واي بو فكين بولم نيو نيب اك ماي دوغ في دوخ بولم جيرومي سخنا ني كاي تودل اك ماي دوغ في دوخ ويتو جي كين كون موم نينت تي نكاي وار ناخ نينت يي باخ ديغا ويتو جي كين موم dé rek mo soxal cian yi té ñenti la yoon japp ni ay soxon lañ kon ñenti cian mo koy war bu ko défé ñom ñu séddo ko fali kullin arbahatu akhmasi sadaqiha ko defé kenn ku nekk dana am ñenti xumusi ak cianam dal légui boko defoon juroomi xaj dana dal di am ñenti xajja bayyi benn ba wa in dakhala bil jami'i fa khamsatu asdiqatin fekkon ni juroom ñepp lu wétal nekkon légui juroomi cian lay doon wa bi arba'in fa arba'atu asdiqatin ana bu fekkon ni juroom ni ñent ñu la wétal am ci kenn ko xamni wétt ak mo way xamuñu kan la ci batay kon day joxe ñent cian liman yadkhulu biha nisfu sadaqiha li annaha tadhi aqa ghayrul khamisati wa annaha ihdal arba'i wa yadhi alwarithu annaha alkhamisatu fala sadaqa laha fayuqsamu baynahuma sadaquha yena kep ko xamne jotna wet ak mom genn walu cianam la yam ndax day dal beug wote ne man duma juromel te wet nañu man cian gu mat la waram aji don na jëm melni domi waji fatu ni deet beug ko wax ne ko deedet ab juromel nga war la mu cian sax su ko defé ñu warax kon xaj cian gi jox ko genn walu gi bi ci dess ñu top wax yi domi borom domi waji nga xamne mo fatu wa halat daganna al ukhtu mbok mu jigen ma bi baynonati sabiqati ci fattu aji jitu ja neena bu fekkene nak da nga yor jigen ba yag nga bëkk ko bolé ko xamné yon neen la kemul la kemul ko bolé ak mom da ngay fexé rek ba fassé ki nga yoron fassé mo xamné mom amul fayli waw ni ki nga yor jigen ba yag nga bëgg tak ragam nga bëgg tak rakam ba malam ba bajanam légi mom mi ngeur rek boko fassé go xamni amul fayli rek dal lay bax na nga dal dem takki ko ki nga nga na takki boko fassé payli dong nak li fekk de ji jeex mom do meuna takki koko ndax xam nga ni fassé payli mom batay soxna la aw sawali milkin wala dañuk momel bi hitqin ci ak gorel wa indi ajalin ak don do jëm ci appla nga xamni sa jamm jigen lawon nga da ko taro ba yag nak am kenen koko bëgg ko bëgg andi te mënu fe fekkante mu ne kon mom mi dang koy dal di gorel bo gorel dal mënu andi koko don te su got taw kitabet wala njoto ana bu fekke sa banex dafa jeex ci jambu jigen bi te nga bëgg ñot di ko xani mënes ko bolé mom kon ngay jotto ak mom mi nga dalal mom mi nga xam amato bëgg ci mom dang koy ngay jotto ak mom ne ko fay ma nangam te gore su boba nga daldi meuna ñor di ko ke nga bëgg ñoté aw in kahin wala maye musey yu hinnu ko dana daganal al mabtota ta kañu passé passé mu dopp al mabtota ta kañu dag bu mu seen mu ne batay mom mi nga xamné amatu ak bëgg ci mom te mëno ko bolé ke nga yotu dang koy maye musey mom jaam bi dang koy may jëkkeer soko maye may go xamné wërna rek ba may ga sax yaq won waye wet amna ba yoni na jall rek su boba man nga ñoddi ka nga bëgg na ñoddi lool motax bimu ne nako maye go xam dana mëna daganal kuñu fasé won tay ci misal ñetti fasé mom la sara bi waxna bi an yakuna haqdan sahihan laziman aw fasidan mada bidkhuli aw khayran lazimin wa ujisa kanikahi habdin aw sabiyin aw safihin bi khayri ismin aw mayibin bi mujbi khiyarin aw asrin wala ak japp manam bu fekkene mom mi nga xamni amato ci bëgg far nañ ko japp ci xare ba ñu bari man nga ñoo di ki la waxane la boko bolé mom ndax ne gam ke xasuñ ko japp rek japp mom dawul gaaw aw ibaqi iyasin wala dawuk nago fekkene jambu jigen bi nga doyal ci mom dafa daw xamou fum nek amo yakar ci nango ci nga daga ci jotat kon man nga ñoddi ki nga xamni suñu ko wona bolé mom ndax nek mu xass na daw rek te amo ci yakar mom man la ñor di koko waye bu fekke am nga ci yakar mom doko man aw bayhin wala jaay dal la sa go xamne neub na sik fi ci mom mom mi nga xamne amato ci bëgg boko jaayoon jaay go xamne da nga jaam bali sik xamne xacc ga wéegul sax du téwu ne gam jaay gi xusnam rek man nga ñor di ki nga bëgg ñor di kon na xam nga ne boko jaayoon jaay gi wéru xale wuñ ko ko go neubul ben sik da gam jaay gi neub sik sax may na nga ñor di ki nga bëgg ñor di kon motax sara bi waxna wa awla annasi lam yudallis fihi khola sara bi nak mutaki illa ma fihi muwadahatun aw huhdatu salasin aw khiyarun kok fala tahillu as-saniyatu illa bi ru'yati as-sabiqati ad-dama wa mudhi salasi wa biramil bayh li anna al-milka fi jami'iha lil bayh wa ad-damanu minhu la fasilin waxuñu aji yaqku lam yafut go xamni rawagut manam bu fekkone jambu jigen bi nga xamni amato ci beug dang koy jaay waye njaay gi yonena njaay mi baxut te kat lay tax mu wess ba yon duma ko tebeti amagut mba may nga ko rek mom mi nga amatul soxla manam mom mi nga amatul xemem may nga ko ni jeuker waye yonena jemi may gi baxut te yonne gisaguma luy tax ma bayiko mu wey baxut te gisaguma luy tema tax ko bu lolu amé kon mënugula ñoddi da dess waye bu fekké né jaay nga ko jaay mo xamné yaquna wala may nga ko jëkër may go xamné yaquna waye yoon fa tarna ko wël ndax gis né tas ki wessna su boba kon mom dal ngay mëna ñoddi koko la koy rawalé nak mom moy bu fekké né maye gi la mom la sala bi wané na bi dukhulin fil muzawwajati fasidan ay fil musawwajati taswijan fasidan wala bi hawalati suqin fil mabihati fasidan ay bayhan fasidan fala tahillu athaniyatu fa in fatanak halat manam budé mayegi li tax bu mayega baxuta jowon far ko wel moy wet far am budé njaay mi li tax bu njaay mu baxuta jowon far ko wel moy bu fekkene nam da jarté marché ba soppiku na manam njigam soppiku na wa haydin ak barak dalay wax yi nga xamne nak mom du tax rek nga meuna ñor di ke nga bëgg ñor di jam bi nga yor ba yag nga doyal ci mom bëgg ñor di ke ko jégué bu mënul leen boole mom mi mu tollu mbeureuk dong manam gis regal bu mëna jotté ak mom du tax nga sañ ñor di kale xam nga regal mom du yag leen jaa wa hiddati shubhatin ak hiddai jaawale bu fekké ni mom mi dañ koy day hiddaw yi jaawale ñu ko waxi dari way moy lablu ana bu fekke ne mom jambu jigen bi nga xamne amato bëgg ci mom ken da koy jaawale ba jotté ak mom ñukoy label ba xam nak ambi na ci koké ko jaawale wala dit xam nga diru label wo yow do mëna jotté ak mom waye lool do nga mënta dagal nga ñor di kale lool do nga day mënta tax nga ñor di kañ la waxane bu ko bolé mom waridatin ak murtat jambu jigen bi nga xamne amato ci bëgg fekke da genn ci islam fekke da genn ci islam lutax nga sañ ñor di ke nga xamne dañ la ayé nga bolé ko mom bu rek sa soxna mom bu murtaton mom nga mëna tak ka jégué mom bu mëna leen wona bolé tax sara bi na in kanat amatan mamlukatan fa in kanat zawjatan mom hurratan aw amatan halat as-saniyatu li baynunati as-sabiqati biha ala al-mashhuri fekkone mom soxna la mo xam soxna su gor la mo xam soxna su jam la bu xasse murtal rek man nga dal tak kan ko seigne tonu bolen ndax mom bim xasse murtal rek la daldi sa digante mom daldi dag ay bu de nak amatan mam lo ko tan be mo wax mom ak murtal dam du tax nga sañ ñor di koko wa ihramin ak armal manam doyal nga ci ki nga yor tolu na itam ci armal xam nga bu tolo ci armal mu mën la joté ak mom te yewi ko wut ah digane su gatt so tax nga mëna ñoddi ka ko jégué bu mënul leena bolé diga mom liko aramal ci yew moy armal gi mu armal dong ba armal gi jéxé mu daganaat lolu du tax nga mëna ñoddi ko wa ziharil aktiyar sa soxna si boné ko yow de yaangi melni ci man sama gannaaw yaay sa gannaaw dal mi ngi melni sama gannaaw yaay sihar nga ak mom yonne la bala nga mëna joté ak mom da nga def alaman bi lolu la may na nga dal jot lolu yon tax yon may la nga dal li ñoddi ka ko jégué mënul leena bolé ngir ne rek aram na ma ci ma siyar yi dedet wast ibrahim akul lablu mom mi nga doyal ci mom bu fekke dañ koy lablu ni ki dafa njaalo mbaayi demé non ni ko lablu bo xam amuna ci ambu jeul dedet dirul lablu gi xam nga ne yow doko sañu jégué waye nak bu tax nga def lol tax tax na nga dal sañu ñoddi kañ waxone bu ko bolé mom dedet wa khiyar al aqyar manam boko day jaay njaay bu khiyar moy ki ng koy jaay da nga sarta mom li fek nangam sañ ko delosi ko neex yoyal bo neexe bañu wé kon lolou wërgul bu am genn sa loxom de kon do sañe dal li ñoddi tan ko señ ta bolel ngir ne rek jaay na ki wax jaay mi ng ko jaay dogut wa huhdati salasin ak huhday ñetti fan manam da nga jaay ki nga xamne mu amato bëgg ci mom waye jënd kët bi neen li fek ñetti fan ya ko garantie yow jaay kët bi ñetti fan lu ci xew yow la ci xewal bu faatu won yow la ci faatu limi tekki moy kon jënd kët bi momako deug deug kon diru ñett fan ñi jeex bam doon momelu ko jënd kët bi do mëna ñoddi ko ke nga xamni sañu ko wala bolé mu ñett fan ñi jallé nak nga do mëna ñoddi ko ko wa ikhdami sanatin ak leggelo at sa jambu jigen bi nga xamni amato ci bëgg ci sa xol nga bëgg ñoddi ka nga xamni mom mom la bokkal waye mu ñu seen bolé nga la ñëbal ki ne ko demal ci diw tok fu mat leggel ko ah lolou tax nga meuna ñoddi koku dama leggeel diw rek at wala ñaar yow la ñett lolou tax nga meuna ñoddi nga bëgg ñoddi lolou bokku ci tax nga meuna ñoddi ke wahibatin ak may liman ñel ko xamne ya atasiru hada nako saña nango min ci mom mom mi nga doyal boko maye sa dom xam nga sa dom sañ nga nango ci mom ba nga may ko sab jam te xam nga ne sab jam mën nga nango ci mom patay lolou ko tax soti tax nga meuna ñoddi koku nga xamne suñu leen boole ndax ki ng ko may mom bu saay lu neexewul wati ko nango wa in bi bayhin ak donte ci jaay la manam dom giñ ko may nang koy nango ci mom ak jeun fay don sax do jekki jekki nang ko sax duko taw bax bi khilafi sadaqatin ci wote ak sarax alayhi ci mom ki nga saña nango ci mom in hisat ndem la xef nako manam bu fekkone ne jambu jigen bi nga amatul ak bëgg nak ci saxol dang ko saraxé kan ko sarax mom dom te sa dom la waye dom ji jël nako jël go xamni ne xatuta nangoti ci mom rek kon baana ek nga sarax ko sa dom dal dikoy borel ba nga sarax ko sa dom dal dikoy maye koku mom legi man nga ñoddi ka nga bëgg na ñoddi wa ikhdami sinina ak leggelo ay at xam nga limi waxan legi ben at lañ waxon ba ñaar ba ñatt waye bu fekke ne legi dang koy may kenn mu diko leggeyel ñenti at ñenti at mu yagna kon dañu la may bu xasse dem ci kok yu muy liggeyal ñenti at nga dal ñoddi ki nga waxone boko bolé mom mu waxna sin yi nak kaseeratin ka arbahatin fa innahu yuhillu muharramat al-jam'i wa misluhu ikhdamuha hayat al-muqdam bo ne ko won bo demé liggeyal ko dir dundum batay non la kon man nga ñoddi ki nga xamni mom nga bëgg ñoddi wa waqifa takhawalef nako in wati'ahuma ndem dal na len ñom ñaar li ñu harima ngir mu aramal manam da wax ni ñaar ñu waxon ni señu ci leena boole ci jotté ñoom ñaar ñep manam señ nga leena boole sax ci mom mom ñi sa ñaari jaamu jigeen waye nak soxna wo ñaar ñep mom dañ koy ayé mom mo fa jotté ñaar ñep xamni kenn bu ci nek jotté nak mom mu ne kon yoon da lay taxaw ne la ñaar ñep nga jotel setul ko ci téy ak ko ci wacc manam setul ko ci téy di jotté mom ak ko ci bayyi wañu jotté té mom legi fa in abkhandem defal na asaniyata ku ñaaral ka istabraha mu lablako bu fekke ne ku ñaaral ci manam ci mujj jotel mom yo xani mom lay teye ku ndek ko lay bay dañ ko xane ko ku ñaaral gi jotel nga jotel mom da wato na am kon nak legi lablako bu am amu na ci nit deug ni sax bu ci indi yow la ambal waye nak rek mo wato na def na buñ jaxase lu wara am wata am tax fa mu lablako wa in kana hamluha minhu lahiqan bihi wa mafhumu thaniyati annahu in abqa al-ula fala yastabri'uha illa isa wati'aha ba'd wati'i thaniyati ana bu fekko ne kam ñu ko jotel mom lay wax ni mum lay te kon du ajo mu diko labu wat dor ag ci mom lumay nak ganna ñu jotté ku ñaaral gi delu wat na jotté wat ku ñuk ko te fekku to mu rañal ni mom lay te wala mo tax mu ne illa isa wati'aha ba'd wati'i thaniyati lol nak moy ci momel ne fa in wati'ahuma bi nikahin fala yastabri'u al-ula wa law wati'aha ba'da al-thaniyati wa yufsakhu nikahu al-thaniyati rek ko ñu ñaan ñep ak takk la comme ñu ko jottel dong moy bax te koku mom du aji wo la bu wat donte sax jotté won nak mom ganaw bam jotté ku ñaaral ki mom lañu tass faaw rek wa in haqada ndem fasna kenn ñu may ko ko jabar fastara mu jënd ko xamne mu resulé na boole ñom ñaar bokki ko mayal legi fal ula kon ku jëk ga rek lay wara té dañ ko may soxna bagal xamne ko ko soxna la mool beti ko nak jënd jigen jo xamne mo kiñ ko may soxna wëris leen mëna boole ñu ko wax ne ko ku jëk ci la may soxna ci ngay japp mom do ngay fay ki nga jënd nak man nga ko mom do ngi yam ci waye bu lu wessu mom gi fa in wati andem laal na nak aw haqqada wala mufass bahda taladzuhi ci gannaaw banni xom bi uxtiha ci mbokam mu jigenam bi milkin ci sababu momel fa kal awwal kun ni mel aji jek ja mom dafa takkan soxna wal beti ku jënd ko xamne ki mok soxna sim tak mané sulena bolé ñu waxan ko né ko ku ñëk rek ngay sañ jotel mom nak ko ki mu jënd té waruto ñu joté ak mom mu daldi joté ak mom kon atté bi ben la dañ koy taxawal né ko légui kon sétal ñom ñaar ko ci aramal su aramalé ku ñaaral ki doylo ku ñëk kon mom dañ ko waxé won du jar lablu waye bu féké né ku ñaaral ki mom lay téyé kon nako lablu ndax jotté gim jotté ak mom aw haqqada ji moy bi yoon jottu jotté ku jëk ki waye nak jotna banéxu ci mom ku jëk ki doora tak ki nga xamne nak meneesu leena boole batay atti ben la dañ koy taxawal ne ko legi ñom ñaar ñi kat naka mënu ñu and faaw nga aramal ci kenn wal maqtatu aram lay tam ku ñu dok bu mu sey manam jigen jo xamne fa seen ko ñetti yoon tamuy gor jëkërëm jey gor fa seen ko ñetti fasé ba jëkërëm jey jaam fa seen ko ñaari fasé do lañu woy al maqtatu xamne wa faaw jëkë dafa wara jaarat koko dana aram ci mom ni ko yoron ba fasé ko ñett dégam gor la ba mu fasé ko ñaar bu dé jamm la du mëna défé ci soxna soof takati ko hatta yoli jëmbati dugalé ba joxon mukallaf qadral khashafati kem bop sakara bila man hi ci lëdul ay yoon ana mo mi taggu jigen joy ci non bala ko mëna takkat jëkër dafay jaar te jëkër joy day aajo mo muy mukallaf donte sax bañ koy may kallé fur way bi ñu jotté mo ko fekk na ko kallé fe koku baana ta di yom ci may te a yow mu dem ba lu neew neew bop saw kay mo ñu ko may dem ci jigen ja muy moy ba qadar al hasabati te jamane yam koy def kum doon lo xam yon ayé won nako ko niki fekk jigen di tollu ci mbar ak mbaa wasim mbaa arma lay demé non ba tay sant la ci wala nakurata te di tugu yaddi fi ci dugal ga manam te kenn ci jigen ji ak jëkkeer ji ko mayar kenn weddu ci ne jotté gi amna kenn weddu ci lolu wala nu ko rata fi ko ci kenn weddé rek du bax kon man na am ci bi am tasadaqa alayhi aw sakata moy ñu bokk ku nekk nangu ne jotté nam ba ñu bokk kenn dañu wax dara fa in nafayahu aw ahaduhuma fala tahillu do ko weddi li amut ba kenn ko weddi ko du bax duma dal ci dekk ñëk ja binti sharin and ak jowu sakara ab sart la ca mom jëkëri ñaaral yi bu muy joté soxna si ku jëk ko tan mom mi bu muy joté mom na fekk ab saw kay ñuk ay jogg mu ñu ca ñak fekke ni joggi amul ba tay du mëna dal ci ku jëk ba bana pi fi nikahin ci sey lazim bu aji war te sey bobu na nek sey bo xamne bu war la ci bañ koy door def ba gannaaw ba yoon farna ko wéem paté koku baxna wa tax mun lazim min ibtidaan aw ba'dul ijasati li nikahi mahjurin bila iznin wa ridha bima yurid wa hasala wat'un ba'da dhalika kun fa yahillu wa hilmi khalwatin ak yegu wet manam gor gi mu ci tak ak soxna ci bala mana bala soxna sa mana delu ci gogu ñuka neew bay aaju ñu yek digante mak ku mu jottak ni weton na ñoom ñaar bay ñoom ñaar bokku juro rek ci maye nañu bu wet nañu ñoom ñaar rek waye kenn yegu lu lol doy wa so jëtin ak yegu soxna faqat dong walaw khasiyan donte ku ñu tap la manam wax gi ñu wax ne na soxna ci joté kiñ ko may may bu yes moy tax man delu ci ku ñëk ga né aajo soxna ci mom yëk joté gi goor gi bu ko yëwuti du wañu dara waye jëmmi joté gi bu féké né soxna ci mom yëk na ko rek baxna waye bu soxna ci doon nelaw ci yoy jamono bu yëgugo ba mu dof ba muy xam bu yëgugo kiñ ko may joté ak mom ci yoy jamono